มาระโกบทที่13เมื่อพระเยซูเสด็จออกจากบริเวณพระวิหารมีสาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่า พระอาจารย์ศิลากับอาคารเหล่านี้ใหญ่จริง ๆพระเยซูจึงตรัสกับสาวกคนนั้นว่า ท่านเห็นอาคารใหญ่เหล่านี้หรือที่นี่จะไม่มีก้อนหินซ้อนทับกันแม้แต่ก้อนเดียวแต่จะถูกทำลายลงหมด เมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศตรงข้ามพระวิหารเปโตรยากอบยอนและอันดรูมาทูลถามพระองค์เป็นการส่วนตัวว่า ขอโปรดให้พวกข้าพระองค์ทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรคือหมายสำคัญที่จะแสดงว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ใกล้จะสำเร็จ พระเยซูจึงตรัสตอบพวกเขาว่า ระวังให้ดีอย่าให้ใครล่อลวงพวกท่านให้หลงเพราะว่าจะมีหลายคนมาอ้างนามของเราว่าเราเป็นผู้นั้นและจะให้คนจำนวนมากหลงไปเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินเรื่องสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามอย่าตื่นตระหนกเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงกาลอวสานเพราะประชาชาติกับประชาชาติอาณาจักรกับอาณาจักรจะต่อสู้กันทั้งจะเกิดแผ่นดินไหวและจะเกิดกันดานอาหารในที่ต่างๆเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเพียงขั้นแรกของความทุกข์ลำบากแต่จงระวังตัวให้ดีเพราะมีคนจะมอบท่านทั้งหลายไว้กับศาลและจะเฆี่ยนพวกท่านในธรรมศาลาและพวกท่านจะต้องยืนต่อหน้าเจ้าเมืองและกษัตริย์เพราะเราเพื่อจะได้เป็นพยานกับพวกเขาและข่าวประเสริฐจะต้องประกาศแก่ชนทุกชาติก่อนเมื่อพวกท่านถูกนำมามอบตัวไว้นั้นอย่ากังวลล่วงหน้าว่าจะพูดอะไรดีแต่จงพูดตามที่โปรดประทานให้ท่านพูดในเวลานั้นเพราะว่าผู้ที่พูดนั้นไม่ใช่ตัวท่านเองแต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้แต่พี่ก็จะมอบน้องไว้ให้ถึงแก่ความตายพ่อก็จะมอบลูกและลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตายคนทั้งหลายจะเกลียดชังพวกท่านเพราะนามของเราแต่คนที่สู้ทนจนถึงที่สุดจะรอดแต่เมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งน่ารังเกียจที่ก่อให้เกิดความหายนะตั้งอยู่ในที่ที่ไม่สมควรจะตั้งให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเองเถิดเมื่อนั้นให้พวกที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปที่ภูเขาคนที่อยู่บนดาดฟ้าอย่าลงมาหรือเข้าไปเก็บสิ่งของในบ้านของตนเลยส่วนคนที่อยู่ตามทุ่งนาก็อย่ากลับไปเอาเสื้อผ้าของตนวิบัติแก่หญิงที่มีครรภ์หรือมีลูกอ่อนกินนมอยู่ในเวลานั้นจงอธิษฐานขอเพื่อสิ่งนี้จะไม่เกิดในฤดูหนาวเพราะว่าในเวลานั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนับตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างโลกมาจนถึงทุกวันนี้และในอนาคตจะไม่มีอย่างนี้อีกถ้าพระเจ้าไม่โปรดให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีใครรอดได้เลยแต่เพราะทรงเห็นแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกสรรพระองค์จึงโปรดให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าในเวลานั้นถ้าใครจะบอกพวกท่านว่านี่แน่พระคริสต์อยู่ที่นี่หรือนี่แน่ท่านอยู่ที่โน่นก็อย่าเชื่อเพราะว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จหลายคนปรากฏขึ้นแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์เพื่อล่อลวงคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรแล้วให้หลงถ้าเป็นได้ฉะนั้นจงระวังให้ดีเราบอกท่านทั้งหลายทุกอย่างไว้ก่อนแล้วหลังจากความทุกข์ลำบากนั้นผ่านพ้นไปแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงดวงดาวทั้งหลายจะตกจากฟ้าและบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสถานเมื่อนั้นพวกเขาจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆทรงฤทธานุภาพและพระรัศมีอย่างยิ่งและเมื่อนั้นพระองค์จะทรงใช้พวกทูตสวรรค์มาให้รวบรวมคนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้จากทั้งสี่ทิศจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกจนถึงที่สุดขอบฟ้าจงเรียนบทเรียนจากต้นมะเดื่อเมื่อมันแตกกิ่งแตกใบพวกท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้วเช่นเดียวกันเมื่อท่านทั้งหลายเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนในยุคนี้จะไม่ล่วงลับไปจนกว่าทุกสิ่งนี้จะเกิดขึ้น ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลยแต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลานั้นแม้แต่พวกทูตในฟ้าสวรรค์หรือพระบุตรมีแต่พระบิดาเท่านั้นจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพราะพวกท่านไม่รู้ว่าวันนั้นหรือเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไหร่เช่นเดียวกับชายคนหนึ่งที่ออกเดินทางเมื่อเขาจะออกจากบ้านเขาก็มอบหมายหน้าที่ให้ทาสแต่ละคนทำและกำชับคนเฝ้าประตูให้คอยเฝ้าระวังอยู่เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่เพราะพวกท่านไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะมาเมื่อไหร่อาจจะมาในเวลาค่ำหรือเที่ยงคืนหรือในเวลาไก่ขันหรือรุ่งเช้าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วหากเจ้าของบ้านกลับมาอย่างฉับพลันท่านอาจพบว่าพวกท่านกำลังนอนหลับอยู่สิ่งที่เราบอกพวกท่านนั้นเราก็บอกคนทั้งหลายด้วยว่าจงเฝ้าระวังอยู่เถิด